الرحمن الرحيم والزاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراسون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يومهم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروا بغلام عليم فأقبلت امرأته في سرة فسكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناه في اليم وهو مليم وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فأتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. جزاك الله. سورة الزاريات مکی صورت نزول وش پیتا 67 نمبر پس زور احقاب نازل شوره او ترتیب کې یو 551 نمبر صورت قاب پسې لګول شوره ربط صورت یو ربط مکی صورت کې وی 11 کې قضا کا خروج څنګه فصل د اوځ ساتي با تا د قبر نه وځي نو دلته و ترقی و اتمر چې ان تشوته نه بلکې ان دین لو واقعا جزا سزا به واقع کیږي یو جو ورپسې راړی یا دویم آجا مکه زور کې شپږم یاد کې وی چې ګور اسمان ما څنګه جوړ کړی دی هندلته روم کې وایي جو سما ذات حبک دو جو ورپسې راړی یا درېم مکه زور کې وو ما یاد کوي ځمکه وګوره ما غوړولې ده هندلته شلم کې وایي فل ارض آیات للموقنین دو جو ورپسې راړی یا بله وجه څلورم مخبر کرنا شپارسم کی وی ولقد خلق من انسان اندر تا آیت نمبر 21 کی وی اشتم کی وی افیان پس کم دلائی تا پی خبر دانو کی اللہ دو حدانی دلائل دی دا صورت ترقی دا مکمل پا مخی بانے امتیازات دا صورت صورت ممتاز فارد دو اشتم بانے و پی سامار سکو مماتو و دنبر دا شن اشتم دویم امتیاز صورت ممتاز پا آیت نمبر 50 و فافر الاللہ ففروا الى الله اني لكم من نذير بل ذا شان نشته بل ان رسول ممتاز بعد شفر بانه وما اشبك بانوس وما خلق الجن والانس الا ليعبدون مقصد زور اثبات قیامت بترقی یہی صورت قاب جو متن او داداغی تشریدا والذاریات ذروان شهدین استون کی بعدنا غبار در خشخاشاک در پنوستر رو سران لکه بابا راشی دیو در غبار واقعی بزرتی او سی نو تا ما در قیامت در مرد غبار سلاح براشی دیدن بزرتی بودی یا در قیامت بشی دی دنیا بل دنیا تلار شد فالحاملات وقران شاید دی پور تکون کی بات ہونا بوجھ دوارے رسول اللہ راشی با دریاب ناغا و دقو چت کی و بخارات ابر ابو زیالت یخشی بس پا کم دا چی وروائی لگا دا شانتی تبا ہم دی دنیا لارشی لگا سنگ چی اقاو ببل دا تلارشی فالجاریت یسران شاید دی تلون کی گشتا ہے پا دریاب کی دیو تران بل ترپا جو سران پاتا رارنگ تبا ہم دی دنیا بل دنیا تلارشی تا پا اس بعد قیامت بان میں صحاب ندی پر مقاسمات امران پر شاید تقسیم کون کے پر اسے حکم دا اللہ علا پا قیامت کے سو بجانا تا بوزی سو بدن دا جان تبا سو بجانا تا لاری سو دوزاستا دا طول پس شایدی چھے نما تو آدون اللہ صادق اگر اگر چا سر لوس کو لکی گر اختیار دے چی قیامت دے تشت راتل نا وینا دین اللہ واقع یقین جزا و سزا واقع کی گی جزا و سزا واقع کی گی چی چا قرآن تنا سکڑا کلی ٹھیکو عمال اکڑو ٹھیک جنت او که قران ته نو نه تا کمال ډیرو خو چې قران ته نو عقیده ټیک نه شون بس دیبه بل پلا اوس اثبات قیام اوس صداقت قران ثابت دی نبی اسلام رسالت په دې یو دو درې مثال نو واسما شاید از ما ذات روح وک خوند خایست دستور خایست خو وک د خباک جمع ده د خباک سو کوئی دستور ته وي سو کوئی غ په دې غر په دې اسما دستور غلار لار کمی باندې مګو په اوړي کې بارو د کې په کلی کې موږ ستور کته دا لار دا په کې سپېر دا وسا غپتان کې اما بعد یې موږ مقرر کړو تلی پیرونه بو پا نه نه کوم و سما ذات روح بو ان کوم ته تاسو خامغه په وینا مختلف دی خو زه ستور څه غړ دي سواړي دا شن تاسو څه خبره چا تاسو ټیک دي سو غلط دي یو فکو اورول شانو د قران نه پیغمبر اسلام نه من او فقه آدم چڑھول شو دے پیلم دا اللہ کے او دو محفوظ کلو کے دے پا قرآن تا نکی ناغ واری شیطان واری نفس واری قدر خر راسون حالاک رشو اٹ کلیان دا بی دلی خبر کے مڑی اوری وسیلیشتے پا دین غسرشتے غرق شو غرق اللہ دین آکتان ہوں پی غمرتین ساونا چاہی پا خبر مستا ہے کہ پری خودمون کی دا اللہ کتاب لاران دا اللہ کتاب پری خیرے ام مستی امنگ علوم عالمان امنگ علوم کری دی یسالون ایان یوم الدین زجر من کار قیامت منکرون دو قیامت تفوز ایزان کلبی قیامت یو صحابی ہوئی یا رسول اللہ قیامت بکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا پریدا دا تفوز گا دا ہوا چی تیارے دو رسول کرے گا ہوئی تاوی یا رسول تیارے خو میرے نیشتے او تاثر امینہ دانو نبی صلی اللہ علیہ وسلم المر و مامان حبا سڑے باچہ تو چاہ سر امینہ کئی و دمین دا مطلعی دا ما میخوانو سر مینه دا بیا بیداد کوان میلادو نم چی مینه دین دا پیغمبر گوری پچی پیغمبر تام دا کار کرے کنا چی کرے دین سنگے کرے سورے کرے دا پیغمبر پسونت بانی عمل چکے دا مانا دا تا چا مینه نا مطلق مینه دا ما پیغمبر تا مینه دا خلاف لگیا ہے قرن کنتون تو حبون اللہ فاتبیعونی یو حبکون اللہ فلکون دوگا واللہ غفور رحیم پسورت آل عمران کیا تنگی کتی سو غالبا قرن کنتم تحبون الله دلت راشا دار شکا راشا واکا چلیتا چی مینہ کوئی اللہ سرا کدو چل ما اللہ پیغمبر سرا مینہ دا نفات تابیون زما تابیہ روکے پہ دیکھ دسون تابیشن یو حبیب کم اللہ علا وطا سرا مینہ کی ویخ پر لگون اٹھول گنا زما آپ کی والا غفور رحم دارانگے تیج دان چی قیامت با کلی نا تیارے لور سورا کردے په زما پیغمبر سره زمينه ټیک شو مينه خره خو چې اعتبار دی تش مينه نه اعتبار هم کوله کان نو څو بریده مينه کوي خو خلاف کوي یسالون ایان یوم الدین تاسو څنګه کله به ورځ د قیامت په هغه ورځ کوي چې دوی به پور باندې دي تکړه شي او وته به چې اوسه کوي فتنه کوم صدا د شرف ساتو دا هغه عذاب دی چې ته په دې تلوار کوونکی او بشارت من کو دو قرآن سنتا یقی موحیدین متبر سنت پی جناتی وعیونو پا جناتونو پا باغونو پی چنو کی بھئی آخرین اگر سن کے بھئی دا آگا چھ ورکی دیتا اللہ رب دے دیں انم یقینا دی او مخ کے دے دینا پا دنیا کی مخصنین اخسان کن خلق ورم اخسان خلی اخسان دا اللہ کی داب دا کولا بیان ہو لی کانو دی قریبا میں لے دیر لگ دش پینا ما جاؤں آگا چھ دے اڑک لگون کیو دیر لگ بے یعنی شپا چی چوبیس گھنٹے ہوا ندے بک دو دری گھنٹے خوب کو بس دیا تھے نکم خرج تم کو در دلی میں ناشا تو پرون نمونگی خرق پر محکر وہی تو خوب کم کے کانا تو خوب کم کے دا خره موږ له دري نه موږ یو کلی کړو تن او دی ډېر لږ د شپې نه هغه چې دی باړخ لګو ډېر لږ لګو چې 12 ګنټې به شپه وه شپه وه هنده به 2-3 ګنټې به آرام کو نو وخت نه میلاوېده او بل اتخارې او دا دوه شو که نه او درېیم او بل اتخارې په وخت د چرګبان کې یستغفرونه بخره وختونه د شپې پاڅېده تهجد الله د کټه بهترین دی نبی ورته وایي الله فرمایي اعلان کړي دو هل میں مستغفرن فاخبرو هل میں مسترزقین فارزقو څوک شته غواړي الله نه که نه چې څه غواړي د نیمې شپې کې پاته دوه څلور یا شپه کتر که نبی عموماً کړي دي او کار الله نه غواړه ته وګوره اګه بوډا د بوډا لاس خوړو الله تش پرېږدي نه په دا چې بل ته لاس نیسي نو الله نه غواړه که دغه ټایم کې ادا الله الرحمن فصل بی خبیرا تیر شو پر پرکانا دنور سڑکے آم میرو باندے سوالو کردی میرو بامدا شان وہ بھی نیزا خبردار تجوز خبیرا باشن اگر نگوارا کنا الرحمن دے چی بل نگوارے مدرسہ چولا مدرسہ تا چاہا کچالی اللہ نو کورا اللہ مدرسہ رو چاہا تو گورش در کئی کن در کئی وفی اموالیم سالورم دلیل سالورم وفي اموالهم اموالهم دي حق حق دي للسائل فرد غختون كي دو فرد نغختون كي يو غختون كي اغلب مواركي اچه كم بعض نراني يغينا قوار اغلب مواركي وفي الارض افضمان كي داو دلائل خان وفي الارض افضمان كي آتون دلائل دي دلائل هم دي اقل فرد توهي دا او دا مثال هم جوڑي ديشي دا قيامت فرد اب دم کی دلالی دلالی اواری دفر دے کم کم دلالہ پہ کتاب بان وفی ان پوتکم اب استاد دانو کی دلالہ دو خدای نے دے زان تو گرا سر تے گرا سر گتے گرا یا سر گرا کم شپیتو کار شے داتیا او دن لا بیٹھا اینے دی خرابی شی لکھ کم رشی بھائی خو ختمی گنا ادا جوڑن دی گرا تے گاڑی چ کر چرے گا جوڑن سی پنگے گا گولے مولے کغلے تے دغور نہ کہ گریسو نو بس رات بعد ختم جی او دا داسنه ګریس وته ورکول نشه جوړون ته دا دې ته وګوره یو وګون ته وګوره سره مې دماغ مې موري سره د شویتو اتیا کار خبر دا یې ځان ته وګوره بس اډوډای چې خوري نوډای خوري ته واځي هغه خو مانس کې جبه وته خو دې خواکه یې ته ویني نه هغه جبه د کټکی کټکی نه اعلان کړه ټوکا راوالا او دا څه کوه یو ځل بیا ګوت ځان دوالي او ساته دا په تاسو ښکاری او ویل بولی بدی ا دې دې دا جبه تخکار نه او دنه ټکار شوره خپ غرب باندې شوره کله کله بسم الله سره نه ویل کله کله جبه ولګین بیا پته لګی ته کنه نو ځان ته وګورم د خپل ته وګورم خپل د سترونه اته ته نه ګورې دین عبرتواله کنه یو الله رته کوي او په سمه درم دلیل اپ اسمان کې رزق کومه رزق تاسو او ما تو اوزو ایت ته تر لوس کولی شي اجازه رزق په سمه هر دې حساب سمولو اے خلک خپل رزق په اسمان کې وګرځوي فإن قلب الرجل عند كنزه اگر سړی هغه د هغه خزانه نو چې ته اسمان ولا رزق وګړ د الله نه مستحب الله سره نو چې ته رزق د موارب څو ګرځولې نو دغه چم چې ګریبه کینو څه فائدہ شو رزق په اسماني وګړه چې اسمان رزق دی اسباب استعمالو او رزق الله دې بره دی ان شاء الله نو خرابی بنا او پس ما پاس مان کی خوراک ساز ہے ادا اتا تر لوس کو لشی یا جنت یا دوزخ فف فرب سماء پس کا شاید در افتا اسمان از مکو انه یقینا دار رزق اسمانی ادا ادم خام حق دے پشان داش تا تو خبر کو سن سے خبر خبر کی شک نشتے نو دار ان رزق اسمانی گنا خلق کو سمجھ گنا او تو واقع د پاره تسلی د مبالغه د پاره توحید منکرین هل اتاک حدیث د ابراهیم هل په من د قد یقین راغلی تا ته خبر د میلمانو د ابراهیم تا المکرمی ایدت مندو ادخلو علی کل داخلی شو په دمان یقه پرختی و دی لاره دو علا سخی علا الکمخی ترم صورت هود آدم اتا سر نو دای نو خوړه دای جاله وقالو الی سلاما السلام علیکم ابراهیم السلام علیکم قال سلام قوم منکرون ناشنا خلک دغه په دې غاړه راغلی فراغ الی اهلی نو میلان کو اوگر دیدا پل کور کور طرف تھا راتنے کے پیوسکی سورب آتے ہنی دو ریتشو سورب میں ریتشو تپوس نہ کہی پی جن نہ دا نہ پی جن رو کی دور کار کر ابراہیم السلام پختانوں کے عربو کے دس خاور ڈیر دیں کہ پختون سخی سخی نہیں ہوا دے کہ سب بل سے نسل دیں اور اب سخی نہیں ہوا دے کہ بل سے نسل دیں کہ پخ پل اخری پبل نخری ہوا دا چرتا چرتا ہندوان پہ کے رش آ گلے یا پکے دا انگریزان را گلے پر آگا راو کر دے دا پل کور تا رات لے کے پسخی اسور وری سیوی سرا پکر رہا بولے نزدے کا گئی چل رہا تم خچی ملوان تو وہاں چلا آگا کامرے سرا گیا کم دانا سی اکا دا تا لو بوم رہا اللہ سوال اللہ سوال اللہ کے دے بعد خلق کے دے ممندو کے دے ساپیان کے دا کار خرے مونگو دو رہا اللہ سال تبین دے آگا والا لوٹا مرا رہا وطا غا اللہ سوال اللہ کی دے لے کے دا سوال اللہ لے خوان دم کے پکر رہا بولے نبیا آگا دائی کو تشے کی دان چلا آگا کوٹی دارا لے کوٹی دارا بھگ گر دے نا پکر رہا بولے نزدے کا داس خیلی تھا نچنی خان کالا وی ابراہیم السلام اللہ تعالیٰ کو والے خوراک نہ جڑک افواہ ہو جاتا میں شخیبا پڑے کرا دیں نہ پڑے کہ یار اڑے کہ یار اعلیٰ یار دا ار چڑے پہ کیوی انا کہ بھائی یار جی کاکا تمہاری ماں یری گی یو یار دا یو بزدیدی دا بزدیدی دار جو مقابلہ سڑے ہونے کیوں تختی او یار دار چ یار راش دے رام کلا کی دا دقا یار جائز دا خیر دا نو قالو اب اخری ہوا تھا جن امین کو وہ جن سر تھے ہجر باون کے تیر شو دو پانچ روز کے تو قالو دے لیا تھا خب میں آنے کا ابا شروع بھی غلام علیم عزیر اور کردہ پا الگ پویا باندھے اگر میں کہتے وام رہا تو قائم آتو مفاد و حقیقت خد اولا رہا خاندلا اگر دا دم گرانا جو والی خاندلا جو اگر تب زیر ملا رہا خد خد تندیر ٹھکوار کا اوہی دماغ خد بچے گا ابا شروع عزیر اور کے برہم ارتام تھا پرختوں پالک پویا بان چستہ بدی کی گئی پاک والے تھے امرا تو ہوں نو مخامش خدا دا مخ دا تیر تو لڑوا ولی وہ خیار خدا وا دئی خوبر سوکھ نو ولتا نہیں دامن نرن ہوا نو دا پدی چا میر مارا اگر پر بد خیال نہیں رہا گنی نو دا یا دل اولاڑا یا دل اولاڑا کہ خاون میں بل سوکھتے نا نو کہ چلو وہ تو ضرورت یا ڈوڑا تھا جو تیار ہوا تری ہوئی پداس کے نو دا اولاڑا دئی وہ تئی بارش تھا بدی کہ پاک والے تھے امرا تو ہوں خاموش و خدا دے ابراہیم السلام پی سوارت بتا پا تیدا ایسا نا افتا کت اوی وی زمان بخی دی کہ افتا کتا نو تاسی ورک اخپل مختا دخد و عدتی پر پودا انلاس کی دا یا دا سکی وقارد گی وی عزیو نو اقیما دا بودای ما سندا دا ما بخی بچے کی گی قالوی پرکتو کذالی که تا بدکر ہنگی بودای عزیو بدوشی قربو کی ویلی رفتا چی سڑی تو پائیں وہ رب بک کہیے چکھو تو میں رب بکی خالی خیال کوئی ربا دالگ دکھو سر بنا ہوں کوئی آسان آسان کا رب بکا نہ وہی دس چی سڑے ہوئے نا رب بکا پہ بولے ختم فاق کالا رب بکے ہوئے وہی پرد ہوئے کال ہوئے پرد کدا کدا لکھے کدا کم نو کدا لکھے تب دک کران گے یہ بڑھایا دیے بدوشی کا رب بکے ویلی راستہ انہوں نے کہنے دالا ہم دالا بحکمت ذات پوا ذات ہے قالو ابراہیم السلام بھی فما ختم سر حال صاحب بل سے کار دے ڈیوٹی آئی ہر موسم لے کر شو بل سچتے ہیں قالو یہ دئی ان اور سن علاقہ میں مجرم منگرا لے گئے شو پتر دو قوم مجرم آنا تو نو لو سلام قوم لا دے پاس چرا ورو پدی بانے کانی دا دا ٹکرو دا خٹے ٹکری موسم ماتا نشاندار پنیر درف صاحب اندار مجرم نوم لکھو نشاندار پنجر افتار پارد مشرکان ہو فخر جنان رابط منگا من آتو چھو پدے کے میں مومن مومنان پما جدنا پیا گئے غیر بیت میں مسلمین نو نموند منگ پدے کلی کے بے دیو کور نہ مسلمان یو دلو تھا سلام کور قوم نور کور والا ہم آئی کے داخل خطا خنو مسلمان شو و تکنا پیا اتا للذین خاپون عذاب الرحیم اپرے ہو منگا پدے کلی کے نہ خلق پل وحدانی دق پل قدرت دو پارا کان چیری گی دادا درد نہ کنا دوی مواقع بطور مثال میں بطور دل نقلیم دا وفی موسیٰ اپا واقع دا موسیٰ سلام کے ادھر سن نو چکلم گلے لے گل و فیرون تھا بدلیل خارا باندے فدیکن و عبرت ہیں فتو اللہ برکنی نو اپا شوگر دے با فیرون پخ پلو ارکان سرا رکنی پتو اللہ پیروان نو کردے پیروان پک پل اڑک پر پل ارکان سا شاک وزیدان یا یارو کو نمرا دا دا دا اڑک دا او کردے پیروان پیرو پک پل ارکان مخی وارو اوی وی ساہر مجنون جادو کردے یا لیوانے دے نونی او منگ دلا الک کردلا نومی قرد دل پا دریاب کی وہو مریم او دے او خالے او خافا بیا او سا سالو را مواقع اپا آدیانو کی نخ دالا دو خدر کلے چی لے گلو منگا دے پالے پدی روا روا پدی بانے روا لگم پدی بانے بات شند بات شند یا بات آباد جراش پا پسلوں کی اوبو ادھگا واچے میوے واچے تدکی پیدا یا شند بات جاگا پسل اوچ کی ما تدو من شہنے بے پر خودے سے شہن چراغ بے پدی باند آباد اللہ جارا تو کرنی مگر بے گرگا پشاند زرے زرے یا پشاند ایرو اس پر پنجم واقعہ دفار تسلے دفار تفید منکر اور پھر سمودا اب سمودیان کے نقد دال وحدینیت اس قیدہ لہم کرچے ویلے شدئی تھا تمتو فائدہ وقت رہی تر وقت وہ دریا سے فائدہ وا رہی پاتا انہوں دے سرکشو رہ دو کم دراخ پلنا وہی نہ مانو فقط عدت ہو انہوں ساقت انہوں دے لے تندر یا زلزلی وہم یانظرون زلزلہ پر آگے یا تندر پر آگے فما ستاو یا دوارو فما ستاو انہوں توان نرر دی دو دری دو انہوں دی بدلہ آگستون کی بلا واقعہ ہوتا شپاکم اپا قوم دنو سلام کی پخوا اپا قوم دنو سلام پخوا آگئی ما تبا کری اللہ انہم یقین ہو دی قوم فاتقان او سرم دلیل اکری و سما بنیناها آسمان چه جوڑکره منگ دیگه لها پلا پخپل قدرت پخپل لازم پخپل قدرت وینا لها موسیم منگ یو توان لنو که یا منگی غڑاون که آسمان لها دویم دلیم پینزم دلیم والارد از منگ فرشنا و غڑاولی منگ دیگه فنی ملک ماهی دونا زخ کلی غڑاون کیو دیز مکلا امین کلیشه اینا ادهار یوشی نق جوڑکر پیدا کری منگا جوڑی جوڑی ادهار یوشی جوڑی دی یو دا اللہ جوڑا نیشتا ار سر اخپل جوڑی تا مختاج دی یو اللہ چا مختاجی نیشتا پیغمبر جوڑی تھا مختارج بچو راڑو کے کلے ولی دا اگر مختارج پہ بچو راڑو کے خاون تھا یو اللہ نے چاہ جوڑا تا جتنی نہیں جوڑشتے لالا اودار یوشینا پیدا کریم کا جوڑے جوڑے خام کا دی پن واخلی ففر اللہ رامڑ کے پتاب دار ففر اللہ یا ففر اللہ کتاب اللہ یا ففر اللہ وحدانیت اللہ رامنڈ کے اللہ کتاب رامڑ کے تو ہی تھا ان علاقوں میں نظیر مبین دمست آر تو پارا صرف دردان یا روکم کے خبر او خارا الپرار الاللہ دو صوفی اکرام لیکی الپرار الاللہ اترک کل شے افافر الاللہ آر سے پریدا رامنڈا کا دالا کتاب دالا تو ہی ترامنڈا کا آر سے پریدا نا تو پریدا مانا دانا اندڑا نا لرکا دا مانا چی پریدا کوا خو په لړ سره ملګو دکانداری هم کوه زمینداری هم کوه نوکری هم کوه خوړه به سره ملګو رو لګو د الله کتاب دا مانا شو خوش بیا پرار الله مانا دا نه چې دنیا پرېږده خو بیا رحبانیت دی دنیا پرېږده ما خوړه به سره ملګو رو لګو صرف قرآن سره رو لګو د پیغمبر سنت سره بس بیا کامیابی د کې دی کېده او دنیا ګټه که در کوي په کرونو په عربونو خو ګټه الله ګی د الله په دین باندې خوند کوي اللہ دولت ورکی حلال دے لگی دے اگر جدا مزا دا مزا چچا خوان واقع سا کنا بیاغ تا پتہ لگی دے پرون خوان دے پترون تو روبران بانے پا دوستان بانے لگی دیر زیاد خوان کن گٹا پیسے دا انا جی گٹا ما بات لاز بلتا ہوں دا خوان لاز دلت ہوب دے لاز نیول دیر لی دلت ہوب دے خب پیسے گڑا پیرا اللہ مانا دانا دا یہ بات اتر کرسی نہیں دنیا پر بس اللہ ترہ منڈے کے بس اللہ ہی اللہ کیا کر اور دکھ نہ کسی کو دے کر دانا مانا پوچھے پہ خبر مانا راؤ کر دئی ففر رامڈ کے پتاب دالا کتاب رامڈ رکھا مطلب دا چڑ دی سر لگو دنیا سر دنیا گٹا کھڑا سر ملگو ان نیلا کمین نظر مبین یگن دیم ساد پار ترپا دالا نیار کم کے کارا ولا تجمال لا تج زجر مشرکان تا امو کر دئی سر دالا نمازگار بل چاہ مشکل شاہ داتا کو سردا مو بل سکرا مات کو ماں ان علاقوں میں ساد پار تھرپ اللہ نے رکن کے کارا کزا لکھا سنگ چی دئی تقزیب کدا اللہ نے کتاب دک کریں گے ماں تر قبل میں رسول نراغل یا قطانتے مقیدن ہوئے او پیغمبر مغربے لوگی صلاح تارون آمجنون جادوگر یا لیوانے چاہتے جادوگر چاہتے لیوانے چاہتا چاہتا کاذبا کذاب اتواو سو بھی ادائی وسیعت کرے پہلے میں یاو بلتا وسیعت کرو چی بس منگ پسی کر پیغمبر رہا چی اکبر رہا انتا بلتا لیوانے و آیا بلتا جادوگر و آیا آیا بلتا در وجن و آیا نا بل نا نا بل هم قومن تو آونا ورزای دا قوم سر دی که یو قدر مشترک دی چی اثر کشی دا غفرون هم سر کشو که نمرود هم سر کشو که عادیان هم سر کشو که قسم مودیان یا نن دا قرآن منکر دا سر کشو یو قدر مشترک دی پک با دانا چی وسیعت کرده اگا اگا مشترک قدر اگای پدی بجمالی چی و تخاما حق پر سبایی سوا یا دا یا با در وجن یا با تا جادو کروان و تو اللہ نما نوارا دینا جگر مکا پا ما انتا بمعلوم نینے نی تیمولا کرے نمانی تو ملامتا نی تاقبل بیانو کو و ذکر اپن رکو پا قرآن بانی قرآن بدانش پا لامات بان پاندر کو و ذکر پا قرآن مکی ترشو اخری آتا دلتا وی و ذکر اپن رکو پا قرآن بانی قرآن بیانو و این ندکر پا ذکرن پاندر رکو پا قرآن بانی تان پا ممین پایدور که مومنان تا کتول نمانی اچی ایمان پا کی نیک ویومانی کنک کم از کمی وما خلقت الجن والانس او سبب د بیانول بیانې وما دولي بیان کړل الله کتاب دغه دې مسلې توحید لای پیدا کړې شي دي چې دا مسله باندې پوه شي دا سبب دی دا بیانول وما خلقت الجن والانس نه پیدا کړې موږ جنات او انسانان پیریان او انسانان الا ليعبدوني مگر پر زما عبادت کی دا یو نه وی وما خلقت الجن والانس الا ليأكلون خوراک له نه پیدا خوراک له سارو پیدا کړی ته دې له پیدا کړې ته ستا اصل کار دا دی دنیا ګرځ ستا کار نه غوږه ټی خو اصل هغه نه ګورې یا نه چې ته دنیا پسې شو دا پرې دې یا بو تعال لام تعلیل یا بدون را داد دلی ابو د لام جدی لام تعلیلیه وای نو لام د تعلیل ال تراوړی د یبدون د پاره یا کورون ران کرد قطعا یاد وای دا بالکل دی چې یا کولون لام تعلیل یا بدون را داد از نه چې بس منډی شی کډورا پر منډی وډورا پر منډی قرآن لند را دی ما ورید مې مرت خان نو ګر موږ دی خوراک د پاره مخلوق یاد بچو و ما ورید ان غړما تمہارا خوراک رہے زما مخلوق خوراک ورکی ان اللہ یقنا اللہ چرے ور رزاق اگر دیر ریاد رکر ورکم کے دل قوت المتین خاون دا طاقت مضبوط فین اللہ دین ظلمو زنوبانا پس اکران دا پازا کران چی مشرکانی زنوبان جرمو ندی یا وار دا عذاب دی ایسا دا عذاب دا پشان دا عذاب دا ملگر دی پلا سا یون تلوار دینا کی را بشی پی ویل اللہ دین کپرو علاکه ده پر من کرده قرآن در روز دهی ده آغا نا چه دیسر لوت کوله کی گی نو دلتا که دمک کن ترکیو چه آل تاوی قدال که خروج دلتا وی وینا دین لواقی و اسو همک کمان